أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا جوز ما تلاوت كده ده سورة الأنعام ده بنزيوشتم آيات تشروع پر یو دیر شم آیات بانی نو ختم سوی دا جی اول سرچ دا جی ما دا سبق را شروع کی تر دا غا شپوش وشتم آیات پوری یعنی دا پینزی وشتم او شپوش وشتم دوار دا جی را بات دا ما قبل سر دادی چی پا ما قبل کی کستی سی پا یا جی پا تیرو سبقانو کی دا توحید دا لا الویل سوی و او دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت تا همویل سوی و او د فرمن په سبکی کې پر دوغ دواړو چې شابه انکار کاوه د وغو د پاره اغه عذاب هم ذکر شو. یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم وسا شركان راو لی چا توحید منمنی نو دوغه د پاره خدا غو چې معنا سوال پښتنه بیا ځنی کیږي د عذاب د پاره. خلاصه د خبرې ده چې په سابق کې د الله توحید او د رسول علی السلام رسولوالی داغ دو په دلایلو ثابت سی و چې چا نه منل د وغو د پاره وعید او عذاب ذکر کړي. اوس چې بیا دی دا بل اصولي مسله په سر راپورته کوي چې څوک قران نه مني کې توحید نه مني هم هغه د حساب کتاب کې دی کې رسالت نه مني هم کې قران نه مني د جسرم دغه سی حساب کې دغه سزا ورته ګوري. دا دریم اصولي مسله سوله د عقاید د قران حقانيت واجب دي که څوک قران حق نه بولي تم لا یانو باب الله او خبرې بولي نو هغه ته دغه عذاب بیا ګوري. نو اولیه د منکرینو د فارغ قبح بیان چې کوم څوک چې قران نه مني قبح خلق دي پسې ورسته هغه وعید پسې بیان دغه دوه مضمون دلته وسره زیاده خیر سره. نو الله فرمای وای و منهم بعض دا کفار څخه من حق څوک یستمعو چې غوږ نیسي الیک و تعت د نبی علی السلام مجلس ته براله تاسې به سم ناست وسړي چول دی منی گرد خبری چې به د قران کریم خلاص شي د رسول علی صلوات و سلام حدیث چې به خلاص و برابر او غرزی برابر ټول برل دا خو گرد په خوانی کې څه ماتره عمل میږي ما چول دا رښتا ته و حکیږي په پای کې به خبره به دا و هو ساغه د سمع چې هغه ژوند وي په پای کې دا غزه نجس خبر به درته راوته نو الله دا وایي و منهم بعض په دې کفارو کې خو من اغه څوک یستمعو چې دی غوږ نیس الیک و تاته چې ته قران کریم تلاوت یې چې تفسیر یې او اصحاب ته د غوږ ته نیولی وجعلنا الا وانه مشګر زولی جعل قلوبهم پر زړه د دی اکنتن پوشونه اکنه جمع د کنان ده کنان پوشت ویل کیږي چې شی په کې خوندي الله موږ د دې په زړه کې چې دې پر زړه مو پوښنه راګرځولي په پوښ کې چې شی چې په پوښ کې نو بارای کرش مش نه ور رسیږي خوندي د الله ته د دې زړه بس په پوښ کې دي د قران کریم نو خوش پر د نصر اتلای چې د قران آیاتونه پر نقش کې چې دی و منی دا په پوښ کې وجعلنا مجبر زولی جعل قلوبهم پر زړه د دې اکنته پوښنه ان د دې د پاره د دې جاته څخه یعنی دلته د اند مخه کراهت ور سره کشیر ده د جاته د کراهت اند دې د مکروه غنولو د بد غنولو اند دې یفقهو چې دی پوسی هو په دې قران علاوه د غزما نه د خوشو چې په پوس و فی اذانهم او ګرزولی مې په غوږو کې دی وقرن کڼوالی غوږ مې ور کون کړی دی د قران کریم د قبول په سمع نسره او د لې چې قبول دی دلته نو د استسوال وارد شو چې نو کافر خوره کوي خو نه دی ملامت خو الله یې زړه په پوش کې پیچلی دی نو د ده د الله سره زور رسېږ نو څنګه ایمان راوړو خو الله وایي ما یې زړه په پوش کې ګرځولی دی اوس د قرآن کریم خبرې دي د زړه ته نه ورشوه کېږي په غوږو کې مې الله وایي کوڼوالی ور وهلی دی چې دی د حق د خبرې د اورېدو څه کوڼ دی معنا دغسې که ظاهر اوري لکه خر چې اوري نو خر څه کار ځینې واخلي دی هم دغسې دی الله ما کوڼوالی په کښې ورګرځولی دی نو دی به راوایي زه خو معذور یم الله پاکه ملامت خو ګرده ته چې غوږ دې را کوڼ کړي زړه دې په پرده کې را وپېچي او بیا مې نو دوزخ ته اچوي ولې دې ایمان نه راوړي ملامت یا خو پر تا ده زه خو عاجزه بنده نه ده دا لکه په ختم الله علی قلوبهم کې هلته موږ ویلي چې دلته الله پاک دې څنګه یاد کړی و من هم د دغه کافرانو څه دا دونه اغلس کافر دی د وخته څه د کوپر کړی دی کړی دی اوس یې په سزا کې الله دغه ورلره ورکړی دی داسې نه دی چې الله د وار د واره د زړه په پوښ کې جوړ کړی و الله وار د واره د زړه سم دم اسلام ته اماده پراپیتره کې اسلامي جوړ کړی و د ده د ذهن صفحه بالکل و دغه ته اماده وه چې د قرآن آیتونه معنا د اسلامي عقیده پر ده باندې نقش شوې وای چې ده کوپر کاوه کاوه کاوه فاسده یې کړله چې اوس یې فاسده کړه الله به راوایي اوس نو مګر سره پر وکړ موږ به مثال درته ووایو یو کوچنی هلک ته مو کتابچه په لاس ورلره ورکړه یا یو شریر هلک دی چې هلکه پر دغه به نو ته ښایسته تورنه کاږې یا یې د سکول یا یې د مدرسې پر دې به مضامین کاږې ده نو چې غالان پر کښلي دي شرموشان یې پر کښلي دي پیشان یې کښلي کتابچه یې ډکه کړه چې راوړي برای ورسره سیري که دغه رکړه نو تازه له مسور کړي زما کتابچه خیر اسیر کړه نو خو تا کتابچه پر دغه کم کړې و چې رسېل مکړه دا نو باره څه شي کېدله پر دې بسم الله باره بیا زایدله که الحمدلله پر زایدله که پر دې یو مضمون زاید دی نو کافر خپل د ذهن صفحه خرابه کړې الله عز و جل که سره په پوښ کې پاشو زول نو دا دغسې پوښ دي د ګرد عمر دپاره چې بیا دې نوم په نصیب نه شي دا سزا اندي سزا الله د تور لره ورکړې ده داسې نه دی چې الله وار د واره د زړه په پوښ کې واچوه کافر عذر پیش کړي چې تا زړه را څه بندې کړي الله ما تا ته په کلو کلو ستا زړه در ایله کړی و پوښ کې منو اچولې تا کار د کې نه ځنی اخستې تا کو پر یاد کول دغه سوال دلته خلک واردي جواب یې دغه دی چې دا په سزا کې د ده د کفر دی یعنی د ده کفر مقدم سو دا زړه په پوښ کې اچول دا وروسته سوله اوس نه الله وایي ما ورباندې کړنو دا د ده کفر مقدم سو دا پر غوږ باندې د کوڼوالي مهر وهل دا وروسته سوه دا یې سزا سوله بېرته به کېدای شي خبرې تاسې داسې متوجه یاست وجعلنا او موږ ګرځولي دي علی قلوبهم پر زړه د دوی اکنتن پوښونه په پوښو کې مو راچولي دي د څه خاطره د جاته څخه د بدګڼلو اند دې چې الله اوس مې نو بد یسي چې دی په دې خبره ځان پوهوي اند دې خاطر یبقهو چې دی په پوسي هو په دې قران ما په پوش کې واچو و فی اذانهم په غوږو کې د دې مې وقرن کوڼوالی وقر دا دروندوالی ته موږ په پښتو کې مې پلانې په غوږو یو څه دروند دی دروند دا معنی چې غوږ یې ژر نه به اداره کېږي چې خبره ورلره ورسي چې پنځه شپږ نارې پر وکې په زور نو برای غوږ وخت راویشي چې شماته دا وایي نو د دې په غوږو کې هم دا رقم دی وقر دروندوالی دی و این یرو پس یالا دا دی کو پردیسی بیانی وإن جرو كدي ويبيني كل آية كنا هرا على مو نخش دا قدرت الله چ الله پاک در رسول پر لاس وشکارا کی لا يؤمنو بها لا يؤمنو دی ایمان نروڑی بها پر داغ آیت و علامہ بانی مانا نبی علیہ السلام بای و معجزہ شکارا کی بلا بشکارا کی بلا بشکارا کی چنور تو که نسی کولی دی بدی سکارون خارق العادہ ورطا شکارا کی نو ایمان براوڑی علاوی چی گرد آیتون ورطا راس دی پر ایمان نروڑی و این یرو کدوی ووینی کل آیت هر معجزہ هر اغا نخش دا قدرت اللہ لا يؤمنوا دي ايمان باور نكي بها فراغبا تر اسا وقت نكي حتى تر اغا وقت پوري تر دس وقت پوري اذا اغا وقت جاءو چه دي راسي كوا تاتا تر دس درجه پوري دي منكر دي چه دي وتاتا راسي يجاجلونك يجاجلون جگراو دعوكي كستاسر دا منكرين دوخ كس مجي ديني كسان جي چه اغا خبري دا جن نماني دا غي وزن نوزي جاغ نكي دا بل چه شوخ چشمي دا خي مني امنا چه راسي مقابلام شروع كي تا داسي ولا دا خدس كيش تا داسي ولا دا خدس كيش دا مجادلة كي حتى تر دس درجة پر دي ايمان نرر دا حتى دا اغلا ايمانو دا پارو دي خو ايمان نرر حتى تر دس درجة دوغن شوخ چشمو بياباك زن جور سيوي جي اذا اغا وقت جاو چه دي راس كوا تاتو يجاجلون دي جگره كي كستا سر داوا دا دا لاس جنگ نكي دا خلية داوا در سر كي سنگ داوا كي دا دي پسي علاوي يقولون يقولوا واي الذين دغ خلق پروچ دا کافران کنی خفیواز زمیرم کار کدی چی یقولون و هم دوی داس وای دا دا کافر پا نامای یاد که مخی مو دا کافران رو دا جوجه سخری وسی بیا دا کافر پا نامای دی چی برملای که یقولو وای صوفم الذين دغ خلق پروچ دی کافران سیوی جی دا چستا مجلس راس مجادله که دیس خبر که این هذا این ندی هذا دا قرآن الا دا خودی اساطیرو کسی الاولین دا پخوانی خلو تا خود پخوانی خلو کسی جی کسی دلیل لری چو وزا تا تو امچ داسی دغه د مثال په تو شادی و بی بو دا رقم چرسی وی دی باره نو داسی کیسه و تا د دلیل سم دلیل نه ست دلته په خو بس پیر دا نکلو نه کوله یا ادم خان و درخانی و دا وردا کیسه ده دا به دلیل اساطیر دغه سی به دلیل قصه تو وی چې داستا قران خو ګرد دغه رقم دی اساطیر معنا کسی دی بلا دلیل الاولین د پخوانی د پخوانی سپیرو سی کیسه ز کړی وسنم د قران شریف لري شی دی دغه سي درته وای دوغه مجادله در سره کی دوغه سپینسترګي و هم ينهون عنه تر مجادله چې سره تیرسه دا مجادله دوغه بر سه سخته سوي ده چې دا په څه کار کې ګوره و هم دی ينهون خلق منع کی عن هو د قران نور خلق تم وای بروي چې ایمان پر رانو خطابات دي بیر چې سفر له ساو کال شات دي بیاي دا کفار د کمونستان خلکان یو بدا علماء و تا لقور کوا دا مرتجعینو دا کافر گرد مر یو ناولا دا نوم دا مسلمان تا پیدا که چه دا غلدن مسلمانان برا و سر بدرگا که لکه وست جدید مثال پتور دا داشت گردی دا الکایده دی وست رتایا چه الکایده پا مانا پویش دا چی شدی داشت گرد پا پویش دا چی شدی خو کپارو پا خلکی وار که وست لوی و چنه یو شد گرد آوی بز دا داشت گردی دا داشت گرد سی تور بلا برا جوڑا کرده بابا خود کجم لا داشت گرد بوجه دا چا کوری ورطا کوری چا کورتا وشتی دی دا القاعده دی القاعده معنا دا چې یعنی تور یو ورته خو چې دملا القاعده دی خلاص تا غملا خو د کرو د تر سر لیس خو نه به د چاپ شو د تجاوز کړي نه به د چاپ رالک بن دا څه شو دا د نو من ما جن ولاده ک بالا پرش چرګ دی برای در سره بدرګ کی زغلی نو هغه کمونستان خبرې مې ته کول په هغه وخت کې به خلکان کامیاب وس پر د علما وي د مرتجعين نو مچ شو دا تور ارتجاع دا دا تور ارتجاع دا بس عوام ناری وي تور ارتجاع دا بیا تور ارتجاع ونیول په میراث به ملات ټینګ بیا بلا سونو وروته د باندې بخلګو سر بیا یو تور ارتجاع پیدا کړ دل کې نیولیو چورتول چې تور ارتجاع چی شي ده دغه په معنا نه پیدي مرتجع دا معنا کمونستان په دغه پر ملاد ارتجاع نوم یشي باره او د خلک بیرته راجع کیږي او سیه زج جامعیت ترقی ورکوم او ملت ترقی ورکوم د پر اوس به څه بیا د نبی علی السلام د ورس ژوند دی کی برته حلال او حرام برته بخور مور دا روا ده دا ناروا ده دا سود ناروا دي دا پلانې روا دي دی برته ما ته غن نظام راوړي زه ترقی کوم داس څو کاله مې کوشش وکړ پالټي مې دلته په جمل کې وزغله ول وزغول خلک مې درته غزا راوي ساغه چې شد لیت سره وو ته لال کوم انجونی ګټ تعلیم سره کی مګر دای بیر تر وسی شاتی بای بای سره جلا کی بیا چا دریا نه په اغوندې نو بیا مرتجع وری بل مرتجع منا شاتت لون کی چره وس بیرته شاته دي دغه سونو مان پرجدې نو دی ام دغه سی وای و هم دی ینهون منع کی د خلق عن هو د قران چې قران ته مور ز مرتجع کی یی شاته دی بیا بیرته زړی خبر راجوندی کی وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وین او نه پخپل هم لیری کیج عن هو د دې قران څخه د دغه د پاره چې دې بر ام لیری سي چې بر خل وي نو خپل به ته ولي ورل ورځي دیم بر د دې د مخ بوعت شکار کی چې نه نه نه د اوریدل نه چې خبره پام چې خبره او نه وره خنو خلق منع کوي ځان لیری کی لیری لیری ساتي نه مننه کدا اس خبره کی متوجه است هغه مخه وخت مجادله تر دې ورسوله چې وسه په نور خلکو کې دعوت شروع کی خدای دې تاسو سره مجادله کی یا نور ام منع کی خپل ځان لري کی نه او نه یو د لري والي ته ول کیږي بوعه ته ویل کیږي وین او نه ځان ام لري کی عن هو د قران فس و ان يهلكون الا انفسهم الا و ان يهلكون دي نهل اكيد ان في يد لك ما تشنا في رازي دي نهل اكيد الا انفسهم مگر نخبل زان بل نهل اكيد زان هل اكيد تاوان د ترسيج وما يشعرون دي شعورنا الذي حواس كارنكي دماغ خراب دي كارنكي لك سري چ شاخ ناس بي اختيار ني ولي ري بي خپل اگر شاخ چدي بي خدي په خپل ري بي دي خپل زان ته باقي دي درجه مستحق گرزي تعالی تعالی د قران مخ ولا کو نش دا لو تعالی قران که مخنی ول کده سوار نه ساو کاله تیر سول دون انسانان تر تیغ وختل چې سړی حساب ولا ک کولای شي دون علما په جلو کې شي دان سول چې حساب ولا ک کولای شي نو که مخنی ول کده اوس به اور کوي د مزیکس دا لو تعالی وي زیاد خپل سبا وخت رسوم چې ما ورته ټاکلې دي چې دا وخت ور به د قران په دمزکه کې د څه څوک په خدمت کې راولاړ شي چې پلار به د قران منکر زی به استشهاد پکې هغه زما ځم په شیدو پرې ولا چه بارا سر لگوش با باجت سوائی زوی از سوائی نو خدا اللہ پا لاش کچی زورنه اللہ پر دا غلار رسی دا کچی دا اصلا پر لار ولا کدر سر اولار سی تا دا قرآن مقابله کوا زوی با جیجی پاکی یون تا دا قرآن مقابله کوا ورور با جیجی پاکی دا غرا کم سر تقسیم سیو نجا دا خلق دا نبی علیه پا زمانه کم دا غرا کم تقسیم و پلار با پا کپر کیو پا مشرکان کی وزی با پا موحجین کی با دا نبی علیه سلام سر و ولار دل کم دا غرا کم دیا لا بیجی دا کهی تاوان زان ترسی و این یه لکون دی نهلا کهی دا احلاق دا باب سخدی افعال باب دی الا انفس هم مگر نخبل زانون و ما یشعرون او دی فویجن تر دغه ځای د دغه منکرینو هغه قبح بیان کړه چې دا دغه قبح خلق چې د قران څوک انکار کوي شنو دغه انکار یو سزا لري کنه لري وعید کې په ګوره وعید شو ورته وای ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى کچیر ته ووینه دا د ترا خطاب یا نبی علی السلام ته دی یا هر مخاطب ته دی ولو ترى کته ووینه اذ هغه وخت وقفو چې دی ودرول کړسی على النار پر اور نه پر از قیامت خاله بار را وجی دلته چې د پولیس سرات کې را وجی د رخ ملمی جو بی دري دلته بار پښتنې ځنی شروع کړ د پولیس سرات باندې بار وای اوس جواب را لره راک د قران سره چې سم معاملې د انبیانو سره چې سم معاملې د اخرت د دو رخ په باره کې چې سم معاملې او عقیده دلته چې نو تعالی پاکي تور ته وګوره چې دلته بنو د صحال ولو تراكت ويني اذا اغ وقت وقفو شدي ودر ولسي على النار پر اور منا پر پولیسرات پر دوجخ تیر سو دلت ودر ولسي فقالوا تینو دلت بارا وای چ پرتنی زنی کیج یا لیتنا ای کاش مجلره نرد چ مجرد کرسی وای برت گرز ولسی وای و دنیا تبی ولسی وای ولا نكذب او مش بدر وغنل نكولي بايات ربنا فايات وسر در ابو مش هاي چه فلاي برته دنيا تور کړي وای وسن ما سر خلاص دا پلان دا ولا ک تکذب ايات در اپ کړي ګرد بم پر سر سترګ منلای ونكون مش بواي من المؤمنين ده مؤمنان سم مش به ایمان را وړي وای په ترجمه به په دلی است فقالو نو دي څه وخت وای چې دا د اور پر دا فل باندې ودرې چې دا پولیس رات ورته وای پښتني جن جروسي دلته د ارمان ښکار کې فقالو نو دی وای یا لیتنا ای کاش مجلر هاي هاي ارمان څنګه بشاو نو را د چمجرت کړ سی وای چیرې دنیا ته برته به ول سی وای ولا نو کذب مج تکذب نکا او بیاات په ایتو سره بنا در رب مج بر تکذب بار نه کوله بار به مونږ بر ایمان را وړ و نه کو نو مج به سی وای من المؤمنین د مؤمنانو سی ایمان به مرا وړ سه شبم په ځرو په ایمان یې کړی وای چې برته به ولي وای الله عز وجل دا خبره په دروغ پر دغه پولیسرات چې ولار دي دلته ولا کده د رښتیا ارمان لري د جې خاطر چې وزله د قران یا دې په قران سي ولار سي دلته به خمه خمه د عذاب ولدي پر دغه عذاب ورته لای نشي بره په خله دغه خبر کې چې یاره چې دنیا کې به ولي ما به څنګه شي ایمان راوړي د ایمان د زړه د اخلاص د اوا نه ده د ام دغه ور د وامه څخه د سي علاوه وإذا په حق نه ده درجه مخکې بدا تورې د په تفسیر کې جوړه ده ځانه چې دغه دعوه په حق نه ده بل نو سره کوم بل د څه ده بدا شکاره سلو هم دی لره ما هغه شی ورته شکاره سکانو چې دی و یخفون دی پټاو من قبل په خوا په دنیا کې په دنیا کې دی یو شی پټاوه انکار کوي هغه سره کوم نه مني هغه د عذاب سوال او جواب چې بیا آخرت دی بیا داسې پولیسیراتی بیا عذاب دی نسته چې شته یلم لا یم خو کې راته درې بیرېم خپل شو کې راپسې زار کې وراکه د لاس ما پریشي خوند اخستی دا غنری دی هی هی دی چې اګو نه ده اګو نه ده بلکې پټوي دا شی دا دوره علاوه اوس چې د سر په سترګو ولیدې پر ورتلای نسی اوس د دنیا او خواته ضرور دی چې هلته تلل ما به څنګه ښه ایمان راوړي دا د ایمان ارمان د زړه غوښتنه نه ده دا دوامه ده دغه رقم نشي پر دا دوزخ نسی ورتلای بل دسه د بل د چا په مقابل کې چې مخکې دا موږ ویل چې هغه خبره په صداقت نه ده د رښتیا نه ده نو څنګه ده بل دسه ده بدا چې ښکاره سلو هم دوی لره ما هغه شی کانو چې دوی و یخپون دی پټاوه هغه شی چې هغه نو دا دوزخ دی د عذاب دی د پولیسراتی څه وخت پټاوه من قبل په خوا په دنیا کې د پټولو چې مراد هغه انکار دی چې نه منی چې نسته نو خبره کوي چې پټ خپل نور دوستان انډوالان هم بر د دې شی سمون کوي پر دا پر غوړه ول وسه د ستر پر سترګو دی چې هغه دوزخ دی د پولیسراتی د غزې مسمور اچي ولو ردو الا وای وای ولو ردو کچیر دی رات کړس بل پر زغه د ارمان ورتر سره کې چې درځه دنیا ته بیرته درځه بس دوزخ ته جنو ورچ کدو یات کړسی لا عاد دی را ګرځل ما او اغه کار دی برته نو هو چې دی منعسی او عن هو دغه سپه دغه دنیا کې دی د بی ستری څه منعسو دی د سروز منعسو دی د زنا څه منعسو دی د شراب منعسو علاوه چې د کم شي څه منعسو برته زره په زره ولا چې نو کده د ایمان غشتنه صادق وای چې بیرته بوزم خو وای چې نه کولای نو خو الله خو علیم الغیب دی په ما سبخو ما بعدو په ګردو خبر دی علاوه چې دا وسې بوز هغه منکرات قدم په قدم بیرته کوي چې نه ګرځي نه نو دا ما یې لدا واده چې دی زه تلل ما به ایمان را وړي وای ما به نو تکذیب بیا په آیاتو نه کولای ولو ردو کدی رات کړه سی بل فرض منه رجی خو نه ک بل فرض بلار کسی لا عاد دی عود کی را ګرځي لما واغ ټول ګنه هوته نو هوچ دی مناسی و عن خدا غسخه نو و انهم بشک دی لکاذبون خما خادر وغ جنان په دا دعوې کی چې کزه ولا سم ز ایمان را وندر واغ و یې نه را بیت تر دا ځای پوری هغه وعد امر ته ذکر څه چې د قران څخه سوق منکر دی په هغه مخ کیږي هغه د قران کریم دی انکار شناعت بیان شو په دا اوس د آیاتو دوه آیاتو کې چې ولو تراته تر دغه ځای چې اوس موږ راوي په دې کې وعد بیان شو چې وعد دغه د شی بعدې د پولیسرات کې د دوزخ پر څنډه درول کیږي پښتنې ځنی کیږي دا انکار د غي موت نه دی نو دا مهمه مسله سو چې د قران صداقت دا به تمنه پر قران به ایمان راوړي اصولي مسله سو لکه کوم دوه کار چې اصولي ولکه توحید او رسالت چې اصولي و دام دغه اصولي ده په دې انسان مکلف دی خامخا به مانی پس دا نور آیاتونه چې راځي وقالو ان هي الا حیاتنا الدنيا په دې کې بعد بعث انکار ذکر کیږي بعث دا بعد الموت چې موږ بیرته موږ راځوندي کیږو دا دغه څه څوک انکار کوي د دې قباحت ذکر کوي ورسته دغه عذاب هم څه سره ذکر کوي خدا بل اصولي مسله د څلرمه چې د قیامت ورسته په قیامت کې دا ورسته بیرته موږ بیا راځوندي کیږو چې دا موږ ستر مرګ ورسته دغه کوم اختلاف دی خلک نه مني چې بیا ژوند ته کوم خو دی الا مازی پر ځامه نیم ځکه متنګ خپل شو کو نه کوي چې مرز کې صد لکه یو شو چې و چې بیا خلاص شي دغه د بعثت مسله اصولي ده د منکر قبا حتى دلت بيانيج فسي داغه د فار وعيت سيبس بيانيج دا بس وسكي وقالوا دي وايدا كاتران فجدو فجسدره ما مساله چې د بعثات مساله ده چې ان ندي هي ژوند الا مگر حياتنا ژوند زمج الدنيا دغه د دنیا ژوند دلت ژوندونه چیرې چې ملاس تا پر ما باندې قیامت جوړ کی بیا را ژوند کیږي چې مرسه بیا حساب در سره کیږي بیا پرې وخت ونه سیتلای بیا ولاکه خلاص یا پلات پښه ولاکه درس یا ولاکه کور ولا پښه درس پبل د جوړ کړي ژوند دغه ژوند دی بس دغه سموه دغه خیال ساته دا هند ژوند خیال م ساته وقالو دی وای ان ندی هي دا ژوند او حیات الا خو به دی حیات او ناز مر ژوند ال دنیا دغه د دې دنیا ژوند دغه د ستی ژوند دغه ژوند و ما نحنو مجنیو بما بعوثین برته را ژوند کړل سوی بیا نه را ژوند کړی کیږي چې بیا به موږ را مبعوث بیا براو پاسول سو را ژوند به سو بار به بس دغه پر سم د انسانان دا کار نکیر و ما نحنو او موږ نه بما بعوثین را پاسول کړی سوی چې برته راو پاسول کړی سو د الله د طرفه برته را ژوند سو د قبر څخه دا نکیر دا خود دې انکار ذکر کړي او د دې دا کاپران دغه سوای معنی نه خدا خبره بعد د شری منکر وسیتا واغه وعید ته ګور الله بیا وای ولو ترا کچیر ته ووینه هغه وعد اوغه کسانه چې د قران مکیر هغه په ولو ترا را شروع کی دا په ولو ترا را شروع کی نه دی امر کی ولو ترا تیر ولو ترا کته ووینه بیا خطاب یا نبی علیہ السلام ته دی یا هر مسلمان او مخاطب ته دی چې خطاب ورته کول کیږي کته وینې څه وخت اذا وقت وقفو چې دی ودرول سي علی ربهم پر حساب در رب دی الته دی وقفو رس علی النار ذکر کړی چې دی ودرول سي پر نار باندې پر پولیسیرات باندې دلته وای وقفو علی ربهم چې دی ودرول سي پر رب معنا در پر حساب باندې خدا حساب او دغه دوره خدا ګرد شم پر وځي چې سره ته بنو چې الته ول چې پر اوره درې دلته بیا وای چې الله پاک پر حساب درې خدا ګرد ټول ترازو جنت دوه ځخ دلته ګرد سره حاضرې نو په دلته په دغه نامه بیا یاد شدي ودر ولسي على ربهم يعني على حساب ربهم پر حساب درب ور ودر سي راس وس درب سر حساب وس راس درب سر مخ مخس دلت بنو قال على ورتو وي ودت اليس هذا بالحق الا بشتنك كيف زرع عدم ملائكه ورتو اس اليس اي اندي هذا دغ عذاب ودغ دور جخ ودغ طول ترازي بالحق ده حق دي كندي تاخذ مني تولتی لکه د خلکو باب الله جنبیان مم خطاباسي علما مم خطاباسي چیرې وي حساب کتاب چیرې دلته بیا طول ترازو دلته بیا عمل نامې راځي د انسان د ګرد د ژوند خبرې په کښې کې دا ولکه د چا پلار په شای سره ویلې کې دا یې پرسته لاس کې ورکوي او اوس خو نو څنګه ښه سو چې علم وده وکړله اوس چې د یو انسان نه د سلو انسانانو ګرد ژوند ولي که په دوغه نشي کې ورکوي لکه دا نوک میموري خو تسې وسلېدلې ده تر تصویره ودر فلم ودر هر شی ګرده به په کښې کې چې دغه دې وسي وګوره اوس څونه اسانه سوه نو چې بنده دغونه علوم دغونه قدر تصویرونه وکانیانې وقیسې راجمع کوي په دغونه شي کې پر لږ دي وایي دا دونه جیبې ده ما جیبې ورغټوه حجم یې نه غټي دغونه قدر ده ته چې وا وظیفه ده دا شل جیبې ده دا دېرش جیبې ده دا څلور غوی چې پسې غټېدلی یا لړمون یې هلته په پټ باطن دماغ یې غټ دی دا دغونه قدر ده نو چې دا عملنامه رب العزت پرسته لاس کې ورکوي بالکل صادق سوله ته د یوه انسان غم کوې واګر د شیان بهیې زه هم چې د ګرد انسانان د په یوه میموري کې سره یو ځای کې مې الله پاک کولی شي چې بنده دغه قدر کولی شي د الله میموري خو نو چې الله یې جوړي په هغه کې خو بیا ډېر حکمتونه دي نو دلته به الله ورته وایي الیس ایا نه دي هذا دغه شیان دا ګرده چې حاضر دي بالحق دا حق نه دي تا خو نه منل تا ول چیرې و عملنامه چیرې و طول ترازو چیرې دی حساب کتاب چیرې دی دوزخ و جنت چیرې دی دغه اوس ته ورته ګورې خدای دې وینې دا پوښتنه چې الله ځینې وکړي د دې دپاره په دا پوښتنه یې هم زیریې په خبره پوه سوې ته سې کېدلی سې ګای ګای چې یو غل نیول سوی هغه قانوندان یا قاضي چې پوښتنې ځینې کوي دا د مجلس پر کم ورسره کوي هره خبره ده وپهې غورې چې دغه څنګه وه به وکړه بیان اوس وکړه الله دا څنګه وه دلته هم هغه پذیریږي دا غل په دې خبره الله یې پذیري په دا خبره چې دا اوس حق ده که نه ده تا خو هلته نه منلې قالو دوی ووایي دغه منکرین چې دا دی آخرت نه مني بلا ولې نه یا الله وربنا قسم په رب زما دې په الله قسم چې حق خبره ولې نه منم د سر پر سترګو یې منم دلته اوس دی قسمونه شروع دا وربنا قسم دی قالوا دي واي بلا ولنا ولنا ده حق ورب ناس ما دي فرب قسم تش حق ده ورا لا توس قسم ورا اخي ده شي وسم بري لك دارك قال الا فاك بو ملائك تو واي تش دخ قسم دي واخس تش حق ده مگر ده وس عقده كفايتك حق ده خد دنيا غي مهمه ده است پشن ور جن وس بچو سر وكي فذوقوا الا وسكي العذاب عذاب ده خبر ده ملك فوستات كي بر درزا وس من درخ ده ولي بما كنتم تكفرون بما په سبب سره دغه کنتم چې تاسې واست تکفرون تاسې کفر کوئ په دنیا کې خو تا دغه بعثت نه منې چې زه به وروسته بیا د قبر راپورته کېږم هرته خو تا ډروي والې تا ملا بیا بېرته ما د خاورې څه بدن مې ګرده خاورې سې بری وایي بیا جوړېږه خدای دې جوړي الله ورته نو چې دغه کفر دې کاوه اوس قسمونه ما ته مه اخله چې په والله چې حق ده بلاکه حق ده که باچېره د دوزخ ته درځه قال الله ورته وایي فذوقوا تس وسکی خوند وګوري العذاب د عذاب دا دغسې د الله د طرفه ظلم دی یا بما په سبب د هغه کنتم چې تسې واست تکفرون کفر مو کوه د خپل کفر څه مرې اوس خوره نو په دغه دوه آیاتو کې بیا ام د بعثته څخه انکار چې بعث بعد الموت څوک نه مني ام یې د هغه وعید ورته ذکر کوي چې دا انکار مفت نه ځي بیا درول کېږه د حساب لپاره لکه دغسې سوال جواب الله ورسره وکړي پسې تکمله کوي د دغه عذاب د دې عذاب پروالی کوي تکمله دغه ده چې یو شی نوکي پاتې پسې ورپرایې که دا پسې آیت تکمله ده الله وایي قد په تحقیق سره خسره تاوانیان سوي دي الذین هغه کسان کذبو چې دوی تکذیب کړی دي درواغ ګڼلې کړي دي بلقاء الله په ملاقات د الله چې د الله ملاقات نه مني برای زه د الله سره نه مخ کېږم زما سره حساب کتاب نه کېږي نه مني دلته د لقا څه مراد ملاقات د حساب لپاره چې د خدای سره مخ شي نو تاوانیان سوي دي هغه کسان کذبو چې دوی تکذیب کړی دي بلقاء په مخامخ کېدو سره الله د الله د حساب لپاره دا دی نه مني حتی تر هغه وخت دی تکذیب کاوه. اذا هغه وخت جاءت چرالی هم دی ته الساعت و قیامت بغت تنا به برادر دغه وخت دی انکار پر لکی سپو ته تکذیب پر لکی سپو تر دغه وخت پوری چې قیامت راتلی. دلته سوال واریږي چې د هر کافر چې انکار کوي تر قیامت یې کله که خو چې سای وخت کې سای ختم شو برای انکار کوي دا انکار دا بدی بدی خبری خو چې دی ژوندی دی خوله یې چلیږي کوي چې مړ شو سای وخت برای خو انکار وایي کیسه خلاصه شول په بزمن تاسو کې دای سپویږي. د دې جواب دا دی چې د قیامت خود وخت قسمه دی. یو قیامت دی او یو چرندک یو چا ونیوه پر زالګي باندې بده چې ورلې ونیوي را وایست یو کسر افیات شول برای چرندک ورته ویل زه به ستا سره کاولو کوم زه به تا ته قیامت در وښیم. د قیامت علم دی هیچ چا سره ولکه مګر زه به تا ته وښیم ته مایله تول نه به وکړې زه مړی بیا به پښیمانه سي ول بغدای در وښیم زما نه بس دغه یو شی زده دی. هدا چې لا کې چې موږ چې کوه حالت پر درخت ورته کښې نسی بل لز ما قامت دا غو دا تا چې ونی ولا یو دا ګرد جهان قامت ولا غنو بیا خدای ما سوا چاته مرم تیم بیا کړي یو زما قامت شخصي زما غا دا غو چې تانی ولی وجل پر شورم جن نو دا قامت به قسم دی یو صغرا دی یو کبرا دی. د کبرا علم بیا د الله سبل چاته نست د صغرا قامت چدي صغرا قامت هر انسان چې نفس دغه ځای ته راغلی د قامت دغه دی نو د چې دا انکار کاو تر دا وته چې د قامت راتلی چې معنا سایه خطر یا دا مطلب یا دغه ساعت څخه دغه قامت واخله ده لوی چا ته نه دی معلوم نو تر هغه وخت به دین کار کړه کاو خو چې سړی پر یو شی باندې مړ شي نو واکه پر هغه باندې دی نو چې د مرګ انکار کاو چې وس مر دین په منکرینو کې حساب چې راپورته کیږي تر هغه وخت پورې نو علاوه چې د تکذیب کاو انکار کاو تر قامت تر قامت خو وکي کته و ده کړو 15 پته کال عمر و بره مرسو زمو شپ دغه انکار مرسو د پاپر وکي منکر او کاو چې مرسو بره ګوري بیا توبه وکړه هغه خو نه سي کیږي دغه سو نو توانیان دیگه کسان چه تکذیب پا لقا و پا ملاقات علا کهو تر چه وقت حتی تر آغا وقت ای کهو ایزا وقت جاعت چرالی هم مدیت الساعت و قامت رالی بغت تن نعب برده و متوجین و آغای مرگ رالی یادی اغلوی قامت متوجین و چه آغا رالی تر داغا وقت دی پر جاق پل انکارو قالو دین و باروائی توانیان خودی قالو دیوائی یا حسرتنا ای غمز مر علا ما فرطنا فیها علا ما فرطنا پر اغا نقصان زمش پیها پا دی دنیا کی دا ما چې دی موصولیه نکی پویجه یا یه نپیه نکی ما مصدریه دی فرطنا دا خو پیل دی فرطنا چه مج نقصان کری و وست چه مای نپیه دغه مای مصدریه پر داخل سو پر نقصان زمش پا مصدر سره واره و یعنی علا نقصان یعنی علا قصر یعنی نو یا حسرتنا ای افسوز زمش راسه علا ما فرطنا پر نقصان زمش چه دا نقصان مش کری و پیه پا دنیا که کم نقصان مکری چه پر قرآن مو ایمان نراولی پر دا بعث بعد الموت مو ایمان نراولی الله وای دلته خو نو دی دا حسرت ناری وی چې ای غم راسه ای غم راسه لکه په دا وس خو خلک په زړو له جو باندې نه پویږي په خوا چې به غم چاته ډیر رالی برای بیل مرګ راسه په مزه کې من نه بس وس خلک وای چې ډیر زحمت پر اغلی برای چې الله پاک وجری وای په خوشاله دلته دی دا یا حسرت نا غم ته ناری وی چې مرګ را حاضر سفر ما څه غم دی سوال دی را باندې دلته بونو دی وای چې دا پر چی حسرت کوي ای غم زموږ علامه پرات نه یعنی پر نقصان باندې زموږ ما پرات نه ما ټول په نقصان واره ولی خو ما مصدریه دی فرت و دا نقصان ته ول کیږي کوم بوتی ته ول کیږي چې موږ دا نقصان کړی په چا کې په هه دنیا کې غزک په دنیا ته د تور پیښ دی خو الته ایمان نور راوړ علاوه دی چې دا ناری دلته وی دی بونو سنی چې وسابه ولاړی وو په دې حال کې چې هم دی به يحملون را باركري او زارهم گناوی خپل علی ظهورهم پر شعل پاک غد د گرد جون گناوی بار داس جسم زین جوړ کړي برای په شاور کړي لکه د سړي چغښت غزي په شای د غزي باندې برای و درر د خپل گناو پیټې پر شای بار دې د نهري وي چې ایز ما غم ای سره کم غم را پیش الا سا ما یزرو الا خبردار الا پاک وي سا ډیر بد ما هغه شی زیرونه چې دی را بار کړی دی چې کوم شی باری دا دونه بد شی دی چې دا غزه ور خلاص کې په دې کې به زنا وي ولې واته تونه وسروزونه او شراب ګرځ به پکې کی ظاهر یو پیټ دی د فشا دی راوي دا داسې لړمونه دی خراب دی د دې پیټ چې د فشا دی نو دا پیټ یې په شای د یا حسرتنا ناری به وی دلته به ولاړ وسته به الله پاک تور رخت ور اچي نو دا تکمله د ما قبل عذاب څه پښتنه ځنی کیږي په پښتنه کې دغه ناری ام دی وی وهم يحملون ترجمات تم فامس وهم ضيبه يحملون دا باركري اوزارهم اغخفل اوزارو چش گناوي وزر گنا ته ورکی او زار جامد خپل گنای برابر کړی علی ظهورهم پر شاد دی غټ پیټی به کته ودا بنو دغه سی جوال په شای علی الا خبردار گرد خبر سی س ډیر بد دی ما هغه شی زیرونه چ دی را بارې هغه چ دی را بارې هغه ډیر بد خود گنا او دی دارې و چرنا سی خو رقم رقم گنای من حیات پکشي کې ګرځي نو تر دغه ځای پورې دی یو مسئله کې اصولي و سره شي یو د